Nie płacisz? No i nawet 3 raty gratis dają. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 grudnia, minęła 13. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Tak czy nie dla obowiązku szczepień przeciw COVID-19? To temat dyskusji polityków w audycji Śniadanie w Trójce. Sytuacja pandemiczna w Polsce stabilizuje się, ocenia Ministerstwo Zdrowia. Marzenia do spełnienia, trwa weekend cudów Szlachetnej Paczki. Od 1 marca rząd chce wprowadzić obowiązek szczepień dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych. Do końca lutego pracujący w tych profesjach mają czas, by dobrowolnie się zaszczepić. Gość Śniadania w Trójce, wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski, mówił, że rząd chce wprowadzić obowiązek szczepień dla tych grup, ponieważ większość pacjentów covidowych to osoby niezaszczepione. Jest taka świadomość mylna w części społeczeństwa, że wolność od szczepień jest wyżej traktowana niż konstytucyjne prawa, jeśli chodzi o dostęp do służby zdrowia. I rzeczywiście w całej Polsce oddziały w szpitalu są przekształcane na oddziały covidowe, żeby ratować życie i zdrowie, w szczególności tych obywateli, którzy nie są zaszczepieni. Polaków należy zachęcać do szczepienia, nie zmuszać. To zdanie doradcy prezydenta Pawła Sałka. Pierwsza sprawa to jest oczywiście odpowiedzialność. Tu jest apel o to, żeby się szczepić. Pan prezydent jednocześnie mówi o tym, że nie możemy Polaków przymuszać do szczepień, no bo to by wywoływało sprzeciw społeczny. Przede wszystkim, szanowni państwo, prewencja, no ta sprawa prostej maseczki, tylko ona zupełnie nie przeszkadza, a jednocześnie może powstrzymywać koronawirusa. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki zwraca uwagę, że rząd powinien wykorzystać do walki z epidemią paszporty covidowe i testy, tak jak odbywa się to w innych krajach. Paszport covidowy mam sprawdzany w Brukseli kilkanaście razy dziennie. Dla ludzi zaszczepionych w gruncie rzeczy życie toczy się normalnie. Oczywiście są niezaszczepieni także. Ci muszą przekonywać do tego, że są zdrowi, testując się. Testy są znowu dostępne i powszechne. Lewica złożyła w Sejmie projekt ustawy wprowadzającej obowiązek szczepień dla wszystkich pełnoletnich obywateli. Covidowa rzeczywistość lepsza niż przed tygodniem. Ponad 23 tysiące zakażeń koronawirusem potwierdziło w Polsce ostatniej doby Ministerstwo Zdrowia. Tydzień temu było ich o prawie 2 tysiące więcej. Najwięcej zakażeń wykryto na Mazowszu i na Śląsku. Resort Zdrowia mówi o stabilizacji. Wiceminister Waldemar Kraska dodaje, że czwarta fala przesuwa się ze wschodniej Polski na zachodnią. Województwa już lubelskie, podkarpackie, podlaskie, mazowieckie w tej chwili już nie odnotowują tych przyrostów. Tydzień do tygodnia to jest jakby dobra wiadomość, aczkolwiek widzimy, że w województwach Polski Zachodniej w tej chwili jest zwiększona ilość nowych przypadków. W porównaniu z ubiegłym tygodniem wzrosła jednak liczba pacjentów leczonych na COVID-19 w szpitalach. Jest ich teraz ponad 23 tysiące. Więcej osób jest też podłączonych do respiratorów, ponad 2 tysiące. Wysokie ceny prądu to efekt opłat za emisję CO2, mówi poseł PiS Marek Suski. Gość Polskiego Radia 24 wyjaśnił, że system handlu uprawnieniami do emisji oddziałuje na każdego z nas. W dodatku niszczy gospodarkę europejską, która przestaje być konkurencyjna. Kiedy ten system był tworzony i zaczął funkcjonować, to cena uprawnień do emisji wynosiła około 6 euro za tonę. Dzisiaj jest to około 90, co oznacza, że 70% w cenie energii to są opłaty za emisję CO2. To jest po prostu horrendalnie wysoko. Wszyscy płacimy za prąd, i indywidualni odbiorcy, i przemysł, czyli to rzutuje i na nasze kieszenie, i na gospodarkę. W przyszłym tygodniu podczas posiedzenia Rady Europejskiej premier Mateusz Morawiecki przedstawi propozycję, która pozwoli zahamować spekulacje uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Marzenia do spełnienia. Trwa weekend cudów Szlachetnej Paczki. W tym roku pomoc dotrze do ponad 17 tysięcy rodzin. To 3 tysiące więcej niż w ubiegłym roku. Gotowe paczki trafiają do magazynów, skąd wolontariusze rozwożą je pod konkretne adresy. O tym, że wszystko idzie sprawnie, a pomoc dotrze do wszystkich potrzebujących, przekonał się na własne oczy Bartłomiej Bujas. Jak poinformowała mnie Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna, czyli organizatora Szlachetnej Paczki, pomoc dotrze do wszystkich wskazanych rodzin. Ostatnią osobą, której zdecydowano się pomóc, była pani Ania z Krakowa, która oprócz żywności i środków czystości potrzebowała też artykułów i urządzeń umożliwiających jej rozpoczęcie wymarzonej pracy jako stylistka paznokci. Nie mogliśmy wytrzymać, zastanawialiśmy się, czy się znajdzie darczyńca, ale tak cudownie okazało się, że rzeczywiście wszystkie rodziny, które potrzebują tej pomocy, dostaną ją. Joanna Sadzik

Już prawie 10 po pierwszej po południu, tu program Trzeci Polskiego Radia Zimna Fala. Dziś troszeczkę jubileuszowo, a to dlatego, że dziś urodziny obchodziłby kompozytor tego utworu. Manam i Lipstick on the Glass. Jeszcze drżysz, gorące pusta, gorące dłonie w półmroku, cała lśnisz. Powolnym ruchem sięgasz i patrzysz poprzez szkło. Falujesz w rytmie zmierzchu, przeciągasz się jak kot. Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czar. Się znów cała lśnisz, lśni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance szpilki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Tylko Marek Jackowski mógł stworzyć taki dźwięk gitary, który tak agonalnie wręcz brzmi jak sygnał karetki, no i ten pospieszny bas. Lipstick on the Glass ma na mu Marek Jackowski. Urodził się właśnie 11 grudnia. A ja dzisiejszą audycję zilustrowałem pewnym zdjęciem. Zdjęciem pewnego znanego zespołu w dosyć świątecznych swetrach, takich wręcz bardzo ciepłych i bardzo przytulnych, i tak mi się to skojarzyło z ich utworem. Mówię o zespole Depeche Mode i utworze Ice Machine. Dark room, see, dark. 7 years long and as tall as a tree. Breeding on the wall, efficient, efficiency. Efficiency. As a feeling on my window of a past reunion. Resurrect as a feeling on my window of a past reunion. Mission of a picture like the city. Wywołałem falę wspomnień nie tylko depeszami, ale również swetrami tureckimi. Dariusz pisze, było się depeszem i kupowało kasety na ulicy. Wszystko było włącznie z singlami. Turecki sweter też był. Podobno również jakiś podopieczny ośrodka penitencjarnego kiedyś głęboko w latach 80. o tym pisze Dominik, miał bluzę, gdzie flamastrem było napisane Depesz Mode. Tomek z Chicago melduje swoją obecność, a Kinga pisze, że Ice Machine ze 100 lat nie słyszała. No to dobrze, dobrze, że tego typu wspomnienia uruchomiłem. To jest Zimna Fala w programie trzecim Polskiego Radia. Ja nazywam się Michał Migała, no właśnie, bo to mogło niektórym umknąć, a teraz będzie Ela, ujemna Ela, czyli Ela Minus i Megapunk. Quiet. We're afraid. muszę przyznać, że dosyć skoczna i bogata w brzmienie jest Ela. Ela jest z Bogoty, ze stolicy Kolumbii oczywiście, a ja wspominałem dziś już Marka Jaskowskiego, bo obchodzimy jego urodziny i tak dobrałem utwór pewnego amerykańskiego zespołu. Tak myślę, że w klimatach również tego niezrównanego kompozytora. To będzie grupa All Them Witches, utwór pod tytułem The Marriage of Coyote Woman, a All Them Witches to jednak sami mężczyźni. Us apart, scratch right out along the way. Think I got one more word left to say. I never met a salesman like you before. Lines of the world just ripping us apart. Scratch right out, nice and slow. I got one more mile left to go. Pierce my heart. Worst thing to do is to shatter all my pride. Scratch right out, nice and slow. Think I got one more mile left to go. I never met a salesman like you before. Lines of the world just ripping us apart. Scratch right out along the way. Think I got one more goddamn word to say. Jest prawie pół do drugiej, to zimna fala w programie trzecim Polskiego Radia. All Them Witches, The Marriage of Coyote Woman, to był ten utwór, a tytułowymi czarownicami byli sami mężczyźni. Tak to czasem bywa. Są takie zmyłki, tak jak w przypadku następnego zespołu, który nazywa się Czernichowskaja Chata. I Czernichiw to miasto w Republice Ukrainy, natomiast sam zespół pochodzi z Rosji, z dalekiej, dalekiej, dalekiej Ufy. Czernichowskaja Chata i Noczne Randewu teraz. Nocne randewu powoli zmierza ku końcowi i właśnie się skończyło. Czernichowskaja Chata to była ta grupa, to jest Zimna Fala, program trzeci Polskiego Radia. Teraz kolejny dowód na to, że tak zwaną chłodną muzykę można tworzyć pod każdą szerokością geograficzną. Była już Ella Minos z Kolumbii, czas na Filipiny, na człowieka o pseudonimie iDress, który wykona jakże aktualny utwór pod tytułem Separation Anxiety. I don't know what I do, rozstania Separation Anxiety i projekt iDress. To już było w zimnej fali w programie trzecim Polskiego Radia, a teraz czas na powrót do kraju. W tej godzinie Depeche Mode już wybrzmiał, chociaż być może z dosyć nietypową piosenką, no więc skojarzenie idzie prosto do domu mody, bo przecież Depeche Mode to była nazwa właśnie związana z modą i również na naszym podwórku. Gdzieś tam w Świętokrzyskiem powstał kiedyś zespół Dom Mody, wydał jeden singiel pod tytułem Szyfry i z tego singla właśnie teraz utwór pod tytułem Deszcz Słów. Okienne ruchy odbicia szyb, żyją sylwetki, zmieniając kroki, bo noc podaje dłoń, nie wiedząc nic o złym dniu. Cienie pulsują, myśli gdzieś mkną, oczy nie widzą, jak mija zbawienna noc, co podaje dłoń, nie wiedząc nic o złym dniu. Zaklęty świat, wszyscy muszą być twardzi jak stal. Ktoś zaczarował go, jeszcze raz, jeszcze jeden raz. Deszcz słów z takim na przekór smutnej melodii dosyć mocnym, podnoszącym na duchu przesłaniem. A skoro wspomniałem już o singlu Szyfry, niech wybrzmi zatem tytułowy utwór. Dom mody i szyfry w zimnej fali w Trójce. Zna. Pamięta jak uciec stąd, a tu gwiazd szyfrują dni. Noce mijają, a świat biegnie gdzie chce. Ludzie, przerwicie te. Dom mody, szyfry. To właśnie ten utwór, który wybrzmiał. A teraz może coś bardziej współczesnego, aczkolwiek brzmiącego bardzo klimatycznie. Grand Blanc i stopień zero, tak nawiązując do aury. de Grézeau, Grand Blanc. To 2014 rok. I cóż, tak rzeczywiście chyba dosyć pasuje do tego, co jest na zewnątrz. Tak samo jak będzie chyba pasowała tutaj grupa Made in Poland, która ożyła na szczątkach wcześniejszej grupy Ekshumacja. To jest utwór Jedna kropla deszczu z 1986 roku, a Made in Poland gra do teraz. Jedna kropla deszczu. To jest Zimna fala w programie trzecim Polskiego Radia. Jeszcze przez 10 minut będziemy się troszeczkę chłodzić, a może nie, a może troszeczkę jednak bardziej ogrzać, przynajmniej tekstem, przynajmniej przesłaniem dosyć uniwersalnym i takim krzepiącym. Jednym słowem, teraz przed Państwem Tilt i runął już ostatni mur. Tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. We'll be right back. tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Tilt, runął już ostatni mur, utwór nagrany niedaleko stąd w studiu Wawrzyszew w Warszawie. A audycja powoli dobiega końca, ale same wrażenia i muzyka absolutnie końca nie mają, dlatego ja się żegnam, ale niech te wrażenia pozostaną cały czas. To była Zimna Fala w programie trzecim Polskiego Radia. Ja nazywam się Michał Migała. I cóż, na sam koniec siekiera bez końca, a audycję realizowała Agnieszka Łukasiewicz, a wydawała ją Małgosia Łukowska. Wojna, wojna i gniew, miłość, miłość jak krew. Zatruta przez słowa życie, życie to tylko chwila. Przed nami jest noc, przed nami jest świat, przed nami jest świat. To promocja. W tym roku obchodzą 30-lecie wspólnego grania. Na początku lat 90. stali się sensacją festiwalu w Jarocinie. Mówiła o nich wtedy cała rockowa Polska. 3 lata temu powrócili po dłuższej przerwie z nową płytą. Krzyż życia, Ank, nadal błyszczy. I tamte maski.